ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 187वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय, तृतीय पाद। अनभिहिते के अधिकार में जिन जिन कारकों में जो जो विभक्तियां बताई थी वो सारी हो गई। आगे उसके बाद इसमें दृष्टि दक्षिण एना आपने कहा दक्षिण वहाँ, तो क्या वो शब्द दे करके यहाँ संशय की निवृत्ति कैसे हो? तो अर्थ दृष्टि का अर्थ लगाने के बाद ही पता लगेगा प्रत्यंत है। हाँ, आगे पीछे कुछ तो लिखा ही होगा, उसके उससे अनुमान लग जाता है। केवल इतना दक्षिण तो बोलेंगे नहीं भाई, ग्रामस्य ग्रामात आदि कोई शब्द उसके साथ में होगा, तो उसी से पता लग जाता है कि ये एन प्रत्यांत का बोल रहे हैं या कि दक्षिण का तृतीया का एक वचन है। तो सभी कारकों में विभक्तियों का विधान हो चुका है। आगे केवल अब दो बातें रह गई थी, एक तो षष्ठी व्यक्ति और प्रथमा व्यक्ति, इनका नहीं आया था। तो पहले प्रथमा को लेते हैं, उसके बाद फिर षष्ठी व्यक्ति को लेंगे। लेकिन ये किन्हीं कारकों में उस तरह से नहीं है जैसे कि पीछे विधान किया गया है। तो अगला सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सप्तम एक वचनांतम प्रथमा, प्रथम एक वचनांतम। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकस्य अर्थ है प्रातिपदिकार्थ, ये अलग समास हो जाता है। उसके बाद फिर द्वंद्व समास करते हैं, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च, और फिर मात्र शब्द के साथ कर्मधारय तत्पुरुष समास करेंगे, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम च अदः मात्रम च। अब क्योंकि द्वंद्व समास पहले कर लिया, तत्पुरुष बाद में किया, और तत्पुरुष करने के बाद जो मात्र शब्द जोड़ा है, तो ये नियम है कि द्वंद्व समास के अंत में आने वाला जो पद है उसका संबंध द्वंद्व समास में आए हुए सभी शब्दों के साथ लगेगा। तो मात्र को प्रातिपदिकार्थ के साथ भी जोड़ेंगे, लिंग के साथ भी, परिमाण के साथ भी, और वचन के साथ भी। हाँ, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं अभि संबध्यते, आवश्यक वाक्य है। तो अर्थ बनेगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा व्यक्तिर्भवति। अब प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? तो प्रातिपदिक का अर्थ प्रातिपदिकार्थ, लेकिन यहाँ केवल एक सत्ता मात्र लिया गया है कि शब्द है, शब्द की सत्ता है, विद्यमान है। महावाश में बहुत विचार किया है सूत्र के ऊपर, और वहां प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत एक पांच का समूह भी लिया गया है। उसमें सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों को मिलाकर के भी प्रातिपदिकार्थ कहा गया। एक अन्य पक्ष है, उसमें तीन को मिलाकर के प्रातिपदिकार्थ कहा गया, उसमें सत्ता, द्रव्य और लिंग। एक और पक्ष है, उसमें दो को लिया गया है, सत्ता को और द्रव्य को। तो यदि हम प्रथम पक्ष लेते हैं जिसमें कि पांचों आ जाते हैं, सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, तो उस अवस्था में फिर इस सूत्र में अलग से लिंग, परिमाण, वचन आदि की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब दो ही अर्थ लेंगे हम, सत्ता और द्रव्य, तो ये लिंग, परिमाण, वचन इत्यादि भी कहे जाएंगे। तो उसी पक्ष को लेकर के ये सूत्र की रचना है। अब इसमें जब प्रातिपदिकार्थ कह दिया तो सत्ता तो प्रत्येक शब्द की है ही, तो प्रश्न उठेगा कि अन्य की कहने की क्या आवश्यकता है फिर लिंग परिमाण वचन आदि की, तो उसमें अधिक के लिए है। जैसे प्रातिपदिकार्थ तो सब में रहेगा, सत्ता सभी में है, लेकिन हाँ लिंग की अधिकता है। फिर लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग इसके अलावा फिर परिमाण की अधिकता है, और इन तीनों के बाद भी फिर वचन की अधिकता है। ऐसे ही उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे अगर हम देखें उच्चे ही नीचे ही शब्द को, तो अव्यय है ये, अव्ययों का कोई लिंग होता नहीं है, ऊपर नीचे, अब क्या बोलेंगे, कौन सा लिंग है, लिंग तो है नहीं। वचन देखें तो क्या बोलेंगे, ऊपर कौन सा वचन होता है नीचे कौन सा वचन होगा, वो भी नहीं घटेगा। अर्थात लिंग नहीं घटेगा, वचन भी नहीं घट रहा है, और परिमाण देखें तो परिमाण तो है नहीं इसका कोई भी। परिमाण मात्र यदि लेते हैं, जो नापवाचक शब्द होते हैं, तो वो भी यहाँ नहीं घटेंगे, क्योंकि ऊंचे ही नीचे ही का कोई परिमाण नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ ऊंचे ही नीचे ही शब्द में सबको मिलाकर के देखें तो केवल बस शब्द की सत्ता मात्र है, उसका बस अर्थ है ऊपर और नीचे, तो इस तरह से उसमें प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। अब लिंग मात्र में कुछ बातें बढ़ गई, अब अधिकता से रहित है। हाँ, और कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें ना आपको लिंग मिलेगा, ना परिमाण है, ना वचन है। लेकिन हमने बोला कुमारी वृक्ष कुंडम आदि शब्द, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र तो है इसमें, लेकिन साथ में लिंग का भी बोध हो रहा है, तो इस रूप में भी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही परिमाण मात्र में अब द्रोण खारी आढ़कम, अब यहां देखो आपको लिंग भी मिलेगा, प्रातिपदिकार्थ भी मिलेगा, लेकिन एक परिमाणत्व उसमें और आ गया है, एक नाप तोल के जो वाचक शब्द हैं तो वो इसमें अधिक हैं। अब वचन मात्र में देखेंगे तो वचन यहां केवल एकत्व द्वित्व बहुत्व की ही अधिकता है, उसी की प्रधानता है। जब एक शब्द कहेंगे तो एक शब्द में एकत्व की प्रधानता रहेगी, वो किसका बन रहा है विशेषण, वो एक अलग विषय है, तो केवल वचन मात्र। तो इस तरह से ये सूत्र प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक में नहीं करता, कर्ता कारक से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, कर्ता का नाम तक नहीं है, क्योंकि ये सूत्र कर्म में भी लगता है, कर्म में भी प्रथमा व्यक्ति करता है। ये कब करता है कर्म प्रथमा, कौन बताएगा कर्म में प्रथमा ये सूत्र कब करता है, कर्मवाच्य में, क्योंकि वहां कर्म अभिहित हो जाएगा क्रिया के द्वारा, तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा, समास के द्वारा, तो उस अवस्था में कर्मणि द्वितीया तो लग नहीं सकता, वो तो अनभिहित में करता है। तो ये कर्म में भी प्रथमा करेगा, कर्ता में भी प्रथमा करेगा, लेकिन कर्ता और कर्म नाम नहीं आएंगे यहां पर, ये कर्ता और कर्म में नाम लेकर के प्रथमा नहीं करेगा, इसके तो बता दिया इसने, बस जहां कुछ भी कारकत्व तो नहीं निकल रहा है, मैंने कारक अभिधेय नहीं होंगे यहाँ नहीं, इसलिए यहां अनभिहित का अधिकार नहीं है इस सूत्र में। ठीक है, तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं संबोधने च, इसी प्रथमा को आगे और बढ़ा दिया, संबोधने सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम, संबोधने च प्रथमा व्यक्तिर भवति, संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है। संबोधने यौगिक शब्द है, अर्थात सम्यक रूप से जब किसी को बुलाया जा रहा है, वैसे बोध का अर्थ जनाना होता है, लेकिन जना ही रहे हैं नाम बोल करके उसको, कि भाई देख तेरा ही नाम बोला जा रहा है, तो वहां भी प्रथमा व्यक्ति होगी दूर से आह्वान करने के लिए संबोधन में, हे देवता, वहां हे शब्द का प्रयोग और कर देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए। यहाँ कारक नहीं है गुरुजी, नहीं, यहाँ भी कारक नहीं है। जैसे प्रथमा विभूति ले जाए, कारक कहते हैं क्रिया के करने में जो सहायता करता है। अब आपने कहा हे देवदत्त, ये कौन सी क्रिया में सहायता कर रहा है आपके बोलने में, ये किस में सहायता कर रहा है, ये कारक नहीं है। तो कौन सी व्यक्ति आए, प्रश्न ये उठेगा, कारक तो है नहीं, तो फिर प्रथमा ही ऐसी बचती है, वो आ जाएगी। तो हे देवदत्त, हे देवदत्त, हे देवदत्ता, इसमें हे देवदत्त के आगे जब सु प्रत्यय आएगा तो इस सु का आगे जो सूत्र आ रहा है 49वां, ये संबुद्धि नाम भी रखेगा उसका। तो संबुद्धि संज्ञा होने के कारण से जब संबुद्धि संज्ञक प्रत्यय एंग से उत्तर या ह्रस्व से उत्तर आता है तो उसका लोप हो जाता है। छठे अध्याय में सूत्र है एंग ह्रस्वात संबुद्धे है, तो सुप्रत्यय का लोप हो चुका है यहाँ, लोपो व्योरवली से लोप की वहां पर अनवृत्ति है एंग ह्रस्वात संबुद्धे में। हाँ, पहले पाद में है, दूसरे कॉलम में आगे है सा मंत्रितम, सा प्रथमैक वचनांतम, आमंत्रितम प्रथमैक वचनांतम, ये संज्ञा सूत्र है और अगला भी संज्ञा सूत्र है। सा स्त्रीलिंग है इसलिए ऊपर से जो प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है उसके साथ जुड़ जाएगा ये, तो संबोधने या प्रथमा विभक्ति ही। तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संज्ञकम भवति, आमंत्रित ये संज्ञा हो गई और अनवर्थ भी है देखें तो, आमंत्रित बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, जिसको आमंत्रण दिया गया है तो अनवर्थ संज्ञा है। तो जैसे अग्ने, हे अग्ने, मंत्र में तो बहुत ही आता है अग्ने, अग्ने अग्ने त्वम सुजाग्रही वयम सुमंदी श्रीमही, बहुत जगह आएगा। यदंग दाशिषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, तो अग्ने में इस सूत्र ने जब इसकी आमंत्रित संज्ञा कर दी, सूखा तो लोप हो ही चुका है यंग्रस्वाद संबुद्धे से, और दूसरा अग्नि शब्द इकारांत था ये, तो क्योंकि जो सुप्रत्यय आगे आएगा उसका नाम संबुद्धि अगला सूत्र करने जा ही रहा है, तो संबुद्धि परे रहते जो अग्नि शब्द है इसकी घी संज्ञा भी करते हैं शेषो घ्य सखी से, तो घी संज्ञा होने से संबुद्धौच, जो सातवें अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र आता है, उसे गुण भी हो जाएगा संबुद्धि पर रहते, और एंगंत होने से फिर एंग्रस्वाद संबुद्धि से उसका लोप भी हो जाएगा। तो आमंत्रित संज्ञा होने से लाभ यह होता है कि छठे अध्याय में ही सूत्र आएगा स्वर प्रकरण में आमंत्रितस्य च, तो इससे अग्ने शब्द को यानी कि आमंत्रित को आदि उदात्त हो जाता है, तो अग्ने में अकार को हो गया उदात्त। अब रह गया ए आगे, तो जब किसी को उदात्त कर देते हैं तो सूत्र कौन सा लगता है फिर, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उस एक को छोड़ करके शेष सभी अनुदात्त हो जाते हैं, तो ए हो गया अनुदात्त। अब जब उदात्त के आगे अनुदात्त आता है तो फिर अगला नियम आठवें अध्याय के अंत में जो सूत्र आता है उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, उसको हो जाता है स्वरित। कहाँ है सूत्र ये उदात्तात अनुदात्त स्वरितः, अंतिम सूत्र से एक ऊपर और, यानी कि दो सूत्र पीछे। अषधयी कंठस्थ है सबको या नहीं है अभी है? वैसे प्रश्न मैंने उल्टा कर दिया, ये करना चाहिए किसी को कंठस्थ है या नहीं, पुनरावृत्ति है, आठ अध्याय याद है। तो अग्नि में आमंत्रित होने से उदात्त हो गया। आगे एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम प्रथम एक वचनांतम संबुद्धि प्रथम एक वचनांतम। अब प्रकरण जो चल रहा है उसी का हम एक वचन लेंगे, अन्य किसी विभक्ति का नहीं लेंगे। तो पीछे आमंत्रित संज्ञा जिसकी की गई है अर्थात संबोधन में आई हुई प्रथमा की आमंत्रित संज्ञा हो गई प्रथमांत शब्द की, तो उसी का यहां ग्रहण किया जाएगा कि आमंत्रित प्रथमा विभक्ति यद एक वचनम तत्सम्बुद्धि संज्ञकम भवती। और सीधे हम यहां भी जोड़ सकते हैं संबोधने चे संबोधने की अनुवृत्ति ले लें यदि, तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा कि संबोधने यद एक वचनम उसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। तो संबुद्धि संज्ञा का परिणाम पीछे बता ही दिया था कि कई कार्य होते हैं, एक तो संबुद्धि का लोप होना एक ह्रस्वात संबुद्धे से, और अभी अग्नि में संबुद्धि परे रहते गुण भी किया गया था, वहां भी आवश्यकता पड़ी थी संबुद्धि की। और भी अनेकों स्थानों पर संबुद्धि, कई सूत्र ऐसे हैं जहां संबुद्धि से बहुत एलर्जी है उनको, अनेकों सूत्र मिल जाएंगे आपको इस प्रकार के। हम जब दीर्घ करते हैं नकारांत पद की उपधा को तो वहां भी सूत्र आता है सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धो, संबुद्धि वहां भी छोड़ दी गई। तो कई सूत्र संबुद्धि पर रहते अपना कार्य नहीं करते। चलिए आगे, तो यहां तक जितनी भी व्यक्तियां आ गईं, संबुद्ध उच्च रस्वस्य गुण हाँ गुण करता है, वहीं साथ में अध्याय में है पहले ही कॉलम में उधर तीसरे पाद बहुलम छंदसी से जहाँ प्रारंभ होता है ना प्रथम पृष्ठ का प्रथम सूत्र, कहाँ देख रहे हो आप? हाँ अंतिम भाग देखो उसका, तृतीय पाद का अंतिम भाग, और वहीं देखो मिलेगा पहले ही कॉलम में आपको, मिल गया भोजन जले वसी चांगे चापस। हाँ संबुद्धौच अम्बार्थ नद्यो ह्रस्वः, आगे है ह्रस्वस्य गुणः, तो ह्रस्वस्य गुणः में संबुद्धौ की अनुवृत्ति ले लेते हैं और गुणः की ले लेते हैं। ये सारे सूत्र जो है ना सुपीचा से लेकर के और ये आंगोनास्त्रियाम तक, ये सब शब्द रूपों की ही सिद्धि में लगने वाले हैं सारे सूत्र, और इन्हीं में घी संज्ञा के और नदी संज्ञा के भी बहुत से कार्य दिए गए हैं। इसमें तीन कार्य तो नदी संज्ञा के ही हैं, आण नद्या भी सूत्र मिलेगा इसमें आडागम करने वाला, अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व ह्रस्व करने वाला भी मिलेगा, और ङेराम नद्याम निभ्य ये ङी को आम करने वाला भी मिलेगा। ये तीन कार्य तो इसमें नदी के ही हैं, शेष कार्य घी संज्ञा के हैं इसमें, और वो भी केवल चार प्रत्यय पर रहते, उनको बोलते हैं ङित प्रत्यय, ङे ङसि ङस ङी, इनके पर रहते। तो ये अब तक जितने भी कारकों में जो विभक्तियां कर दी गई हैं, अब उनसे जो कुछ भी बचा है वो शेष आगे आ रहा है। तो षष्ठी शेषे, षष्ठी प्रथम एक वचनांतम, शेषे सप्तम एक वचनांतम। अब शेष में ये षष्ठी विभक्ति कर रहा है, शेषे षष्ठी विभक्तिर्भवति। तो शेष हम किसको लेंगे कि जिन जिन कारकों में अर्थात कर्म करण संप्रदान अपादान आदि ये सारे उनमें विभक्तियां कर दी गई हैं, और पीछे ये प्रथमा व्यक्ति का भी विषय दे दिया गया है प्रातिपदिकार्थ इत्यादि। अब इन सबसे जो शेष है उसमें फिर षष्ठी हो जाएगी, जहां कोई व्यक्ति नहीं है वहां षष्ठी हो जाएगी। जैसे राज्य है पुरुष, अब राजा का पुरुष, अब राजा का इसमें न तो कर्म कारक घट रहा है न करण है न अपादान है कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से यहाँ शेष होने से षष्ठी का प्रयोग हो गया, और षष्ठी के 101 अर्थ स्वीकार किए गए हैं, बहुत अर्थों में षष्ठी होती है। ये संबंध षष्ठी मानेंगे इसको, राज्य है पुरुष है इत्यादि। अब आगे ये शेषे का अधिकार चलेगा इसमें, जहां जहां अनभिते जहां जहां शेष जाएगा वहां अनभिते नहीं संबद्ध हो पाएगा। आगे है ज्यो विदर्थस्य करणे, ज्यह अविदर्थस्य करणे, ज्यह षष्ठे कुछ नांतम अविदर्थस्य षष्ठी एकवचनांतम करणे सप्तम एकवचनांतम। अब धातु तो है ज्ञा अवबोधने, जानना ही अर्थ है उसका, लेकिन सूत्रकार कह रहे हैं अविदर्थस्य, जब जानना अर्थ न हो है, विद अर्थ यस्य स विदर्थ और न विदर्थ अविदर्थ, जानना अर्थ न हो। ये विद लिया गया वहां से, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने से विद को लेकर के और जानना अर्थ का निषेध कर रहे हैं ज्ञा धातु में। तो अविदर्थस्य अर्थात अज्ञानार्थस्य ज्ञा धातु हो करणे कार्य के षष्ठी विभक्तिर भवति शेषत्वेन विवक्षते। अब जान रहा है ये अर्थ ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि न जानने के कारण से प्रवृत्त हो रहा है किसी चीज में। जैसे भोजन सामने दिया गया और उसमें घी है, ऐसा या तो भ्रांति के कारण से उसमें प्रवृत्त हो रहा है, यानी घी के कारण से। सर्पिषः जानीते, सर्पिष किसे कहते हैं, घी के लिए। सर्पिष जैसा घी जैसा भान हो रहा है, हाँ, अज्ञानता के कारण से उसमें उसकी प्रवृत्ति हो रही है, भ्रांति के कारण से। तो वही यहां पर अविद का तात्पर्य है, जानना तो है लेकिन जानना कैसा है, अज्ञानता वाला जानना है, अज्ञानता के कारण से उसको स्पष्ट बोध नहीं है। तो सर्पिष शब्द में ngas प्रत्यय आ जाएगा, सर्पिषः। जानीते में आत्मनिपद कर दिया गया है, इसका सूत्र प्रथम अध्याय में आ चुका है, अकर्मकाच्य, क्योंकि ये कर्म तो है नहीं इसका सर्पिष, उसके कारण से प्रवृत्त हो रहा है, तो ये करण के रूप में आ रहा था। अब प्रश्न ये उठेगा कि जब करण कारक बोल दिया गया तो फिर शेष कहने की क्या आवश्यकता है, जब करण नाम ले रहे हैं तो एक अन्य भी नियम काम करता है कि कारक वास्तव में विवक्षाधीन होते हैं। वक्ता जिस रूप में जिसको ले रहा है तो उस रूप में उसको लेते हैं, विवक्षाधीन होने के कारण से यहां करण कारक होते हुए भी वक्ता के द्वारा वो विवक्षा नहीं हो रही है, उसकी शेष कर दिया गया उसको, इसलिए इस सूत्र ने षष्ठी कर दी। मधुनो जानीते, मधु के कारण से प्रवृत्त हो रहा है ग्रहण करने के लिए, ऐसे ही आगे भी घटा दिए जाएंगे कि कारक विवक्षाधीन है। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेशाम षष्ठी बहुवचनांतम कर्मणि सप्तम एकवचनांतम। अधिक इक स्मरणे धातु है, तीन धातु हैं ये जो ई ई ई जन में आता है, एक इंग अध्ययने, एक स्मरणे और तीसरी इण गतौ, और तीनों एक ही जगह पे हैं धातु पाठ में, लेकिन इसमें जो एक धातु आती है ये स्मरण अर्थ में आती है, उसी को यहां लिया गया है। तो अधिक अर्थ ये शाम अर्थात स्मरण अर्थ है जिनका, वे कहलाएंगे धातुएं अधिगर्थ। तो अधिगर्थाश्च दयश्च ईटच अधिगर्थ दयेशः तेषाम, तो स्मरण अर्थवाली धातुएं सभी ले लेंगे। तो अधिगर्थ स्मरणार्थक, दय ईश, ईट नहीं उसका ईश का ही रूप है, जो ईश धातु है ना उसको आज जब प्रथमाम बनाएंगे ईश धातु को तो क्या रूप बनेगा, प्रथमा का एक क्वेश्चन विग्रह दिया है ना, जैसे दयश्च ईटच, तो ईटच का अर्थ ईश का ही रूप है वो। तो अधिगर्थ दय ईश इत्येतेषां धातु नाम शेषे विवक्षते कर्मणि कार्य के षष्ठी विभक्तिर भवति। अब माता का स्मरण करता है, स्मरण करना ही अर्थ लेंगे अध्येति, तो माता का स्मरण करता है, माता कर्म हो गई, तो उस कर्म कारक में और शेष विवक्षा यह है कि कर्मत्व वहां नहीं कहना है वक्ता के लिए, तो इस सूत्र ने षष्ठी कर दी उस कर्म में। तो मातुः अध्येति, मातृ से ngस प्रत्यय ला करके क्या करेंगे फिर, मातुः कैसे बनाएंगे, मातुः कैसे बनाएंगे, मातृ और अस, तो री मातृ में री है, उधर ngस का आकार है, दोनों के स्थान में पूर्व और पर के स्थान पर क्या करेंगे, ngसि ngसोश्च, ngसि और ngस परे रहते क्या करेंगे, इसकी तन्वृत्ति आगे जाएगी ना, तो सूत्र है रित उत, ऋकार से उत्तर, रित में पंचमी, ऋकार से उत्तर और ngसि ngसो में सप्तमी, ngसि और ngस ऊपर से अति भी आ रहा है, एंगह पदांता दति, ngसि और ngस का आकार परे रहते पूर्व और पर के स्थान में क्या आदेश होगा, उत, उकार आदेश। यहाँ पंचमी निर्देश है और सप्तमी निर्देश है, हाँ उत्तर से तथा निर्देश पूर्वस्य, नहीं तो ऊपर से अधिकार भी तो आ रहा है, एक पूर्व प्रयोग, एक पूर्व प्रयोग अधिकार आ रहा है और पूर्व प्रयोग में षष्ठी है ही, दोनों ही षष्ठी के बन गए, दोनों ही बन गए षष्ठी के। तो मातृ का री और ngस का आकार दोनों के स्थान पर उकार हुआ है, अब क्योंकि इसमें री भी आ चुका है तो रपर भी होगा, तो उर आदेश होता है मातुर। अब मातुर जब आकार को हुआ है, इन री और अ को उर हुआ है, तो ngस का सकार तो रह गया, ngस का सकार तो रह गया ना, तो मातुर्स, मातुर्स ये हुआ, फिर क्या करेंगे, किसे, रात सस्य, रेप से आगे सकार रहता ही नहीं, उसके बाद रेप को विसर्ग हो जाएगा, मातुः स्मरति, मातुः अध्येति, तो मातुः अध्येति, मातुः स्मरति, उसी का पर्यायवाची स्मृति ले लिया गया। और सर्पिशो दयते, दय धातु आती है, दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, तो देने अर्थ में भी है ये, तो सर्पिशो दयते माने घी दे रहा है किसी को, तो यहां भी कर्म है सर्पिश, उसमें षष्ठी हो गई। सर्पिश ईष्टे, ये ईष्ट धातु का रूप है, तो यहां भी उस पर शासन कर रहा है, अधिकार कर रहा है, घी पे आधिपत्य दिखाता है, तो कर्म में षष्ठी हो गई सर्पिश। क्रिया प्रतियत्ने, क्रिया षष्ठी क्वचनांतम, प्रतियत्ने सप्तमे क्वचनांतम, प्रतियत्न कहते हैं किसी पदार्थ के गुण को परिवर्तित कर देना, गुणांतराधान, प्रतियत्न गुणांतराधानम। तो क्रिय धातु हो कर्मणि कार के शेषत्वेन विवक्षिते प्रतियत्ने गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर भवति, ऊपर से कर्म की निवृत्ति आ रही है कर्मणि की। तो एधोदकस्य उपस्कुरुते, उपस्कुरुते में यहाँ उप और कुरुते है, तो सुडागम हो गया है, उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु, ये सूत्र जहाँ आता है सुट के प्रकरण में, सुट का प्रकरण कहाँ चलता है, सुट कात पूर्वः, यहां से छठे अध्याय में, तो उससे सुडागम हो गया है, तो उपस्कुरुते ऐसे बन जाता है। तो एधोदकस्य यानी ईंधन और जल है, तो जब ये दोनों का संपर्क होता है तो ईंधन जल के गुण को बदल देगा, होता ही है, हम किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं, उष्ण करते हैं, तो उसके गुणों में अंतर आ जाता है, उसी वस्तु को हम ठंडा ले लें और गर्म करके लें तो प्रभाव में अंतर आ जाएगा, तो गुणांतराधान षष्ठी हो गई। रुजार्थानाम भाव वचनानाम अज्वरे है, रुजार्थानाम षष्ठी बहुवचनांतम, भाव वचनानाम षष्ठी बहुवचनांतम, अज्वरे है षष्ठी एक वचनांतम। भाव वचन, वचन से तात्पर्य यहां पर वक्ति इति वचन, अर्थात सूत्रकार ने जो वचन शब्द का प्रयोग किया है तो यहां उसका अर्थ लिया गया है कर्ता, वक्ति इति वचन करके। तो भाव वचन का अर्थ हुआ कि भाव कर्ता, यानी भाववाचक शब्द कर्ता कारक के रूप में हो, भाववाचक शब्द कर्ता कारक के रूप में। भाव प्रत्ययांत, भाव प्रत्यय होते ही है भाव में घय इत्यादि, तो शब्द भाव प्रत्यांत हो और वाक्य में वो कर्ता कारक के रूप में, जैसे रोग शब्द है उदाहरण में आएगा रोग, तो रोग शब्द रुज धातु से घय प्रत्यय अर्थात भाव में प्रत्यय करके बना है, और वाक्य में जो आ रहा है कि चौरस्य रुजति रोग, तो यहां इस वाक्य में रोग शब्द कर्ता के ही रूप में है, भाववाचक है और कर्ता भी है, तो वो इस सूत्र का विषय बनेगा। तो इसलिए कहा कि वक्ति इति वचन, कर्ता में भी लुट प्रत्यय होता है, ये सूत्रकार के ही प्रमाण से है। ये हाँ, तो भाव वचन ये शाम, भाव है कर्ता जिनका, भाव से तात्पर्य भाव प्रत्यांत, तो भाव वचन कर्ता ये शाम ते भाव वचन, ये बनेगा इसका रुजार्थानाम का विशेषण। रुजार्थों को कहा जा रहा है कि उनका कर्ता भाववाचक होना चाहिए, और रुजार्थ क्या है, रुज अर्थ है ये शाम, रुज रुज अर्थ है ये शाम, जिनका रोग अर्थ है, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ रोगी होना ऐसा निकल रहा है, उस प्रकार की धातुएं लेंगे। तो भाव वचना नाम अर्थात भाव कर्तिका नाम रुजार्था नाम धातु नाम कर्मणि कार के शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। सूत्र में एक शब्द और भी है अज्वरे है, अर्थात ज्वर वर्जिता नाम धातु नाम, धातु जो ये इसमें दिया है ना रुजार्था नाम, तो रुज अर्थ वाली धातुओं में ज्वर धातु भी आ रही है, धातु ही है ज्वर रोगे, यही तो है धातु पाठ में, क्या है, है? ज्वर रुज रोगे है, है? ज्वर नहीं, धातु पाठ है किसी के पास है, उसमें देखो, तो ज्वर धातु का यहां पर निषेध कर दिया गया है, ज्वरती प्रयोग करेंगे वाक्य में तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो उदाहरण देखिए, चौरस्य रुजति रोगः, रुजति का प्रयोग हो रहा है, रुजार्थक हो गई है, और इसका भाव वच, भाव वचन यानी भाव करता है इसका, अर्थात रोग शब्द भाव प्रत्यांत रोग शब्द करता हो गया इसका, और धातु का कर्म, धातु का कर्म कौन है, चोर, तो उसमें षष्ठी करेगा ये सूत्र, अर्थात तो रोग चोर को रोगी बना रहा है, ये वाक्य का अर्थ हो गया चौरस्य रुजति रोगः, और उसी अर्थ में है आमयति, ये भी उसी अर्थ में आ रही है, आमय रोग को बोलते हैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु, हाँ तो निर लगा दिया ना, आम है वहां भी आ रहा है रोग से रहित, तो वही है चौरस्य आमयति आमयः। अब आमय शब्द भी भाववाचक हो गया, भाव प्रत्यांत और कर्ता के रूप में आ रहा है, अमरोगे है, अमरोगे, हाँ अमरोगे धातु है, उसी से बनता है। चलिए आगे, आशीषी नाथः, आशीषी सप्तमी वचनांतम, नाथः षष्ठी एक वचनांतम। अब नाथ धातु नाथ्री नाध्री याचियों प्रतापैश्वर्याशीषु, तो कई अर्थ हैं इसके, तो उसमें केवल आशी ही अर्थ ही लेना है। तो आशीषी वर्तमानस्य नाथ धातुः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति, तो सर्पिशो नाथते मधुनो नाथते। और आशी ही किसे कहते हैं? आशीर्वाद बोलते हैं, तो आशीर्वाद में वही शब्द आ गया। प्रश्न यह है कि आशीर का अर्थ क्या होता है? आपने कहा आशीर्वाद, तो आशीर्वाद तो आशीर को कहना, ये अर्थ हुआ। वाद माने कहना, वचन माने कहना, आशीर्वचन। प्रश्न फिर वही रह गया, आशीर का अर्थ क्या है? देखो आशीर्वाद का अर्थ क्या हुआ? आशीर का बोलना। वाद माने क्या है? बोलना। तो आशीर बोलना में हम क्या करते हैं? ऐसे बोलते हैं आशीर, बस हो गया। हाँ? नहीं, आशीर का अर्थ क्या होगा? धातु से ही पकड़ो सीधा। आशीर में धातु क्या है? आंग शासु इच्छायाम, इच्छा अर्थ है। अब करो दोबारा अर्थ। अब आशीर्वाद का अर्थ क्या हो गया? नहीं नहीं, इच्छा का कथन करना। वाद माने कथन, सामने वाले की इच्छा पूरी हो। नहीं, जो व्यक्ति कह रहा है वो अपनी इच्छा बता रहा है। जैसे किसी से कहा कि आयुष्मान भव, अब प्रश्न किया किसी ने, क्या बोला आपने? कि मैंने आशीर्वाद बोला है, आशीर्वाद दिया है। तो क्या क्या तात्पर्य हुआ इसका? कि कहने वाला, कहने वाले की इच्छा है ये कि यह व्यक्ति आयु वाला, दीर्घ आयु वाला बने। उसने अपनी इच्छा को बोला है, वो बने ना बने बात अलग रही, अपनी इच्छा को उसने बोल दिया। तो आशीर्वचन, आशीर्वाद, ये तात्पर्य होता है। तो आशीर का अर्थ हो गया इच्छा। अब यहां घटा लो, सर्पिशो नाथते, यानी घी की इच्छा कर रहा है। नाथ धातु इच्छा अर्थ में आ रही है, आशीर अर्थ में आ रही है। सर्पिशो नाथते मधुनो नाथते, मधु की इच्छा कर रहा है। तो सर्पिश में और मधु में षष्ठी व्यक्ति इस सूत्र ने कर दिया। जासे निप्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम, पिशाम षष्ठी बहुवचनांतम, हिंसायाम सप्तम एकवचनांतम। इसमें निप्रहण, इसमें नी प्र दोनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, और नी और प्र अलग अलग करके भी, तो तीनों प्रकार के रूप बन जाएंगे। यानी हन धातु के साथ में अकेला नी लगाएं, अकेला प्र लगाएं, या दोनों मिला करके लगाएं। तो जासिश्च निप्रहणम च नाटश्च क्राथश्च और पिश का बनेगा पिट च इति। जासी निप्रहण नाट क्राथ पिशह तेषाम। तो इसमें जस धातु तो धातु पाठ में नहीं है, उसमें नहीं, चुरादी गण में आ रही है। जस धातु चुरादी गण की, हाँ, जास यति। तो जस जसु धातु हो और नि प्र पूर्वकस्य हन धातु हो, और किसी के साथ नहीं है उपसर्ग। नाट क्राथ पिश इत्येतेषां च, हिंसा भी इसी के साथ जोड़ देंगे। हिंसा क्रियाणाम कर्मणिकार के षष्ठी व्यक्तिर भवति शेषत्वेन विवक्षिते, अर्थात ये सभी धातुएं हिंसार्थक हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि अन्य अर्थ भी धातुओं के होते हैं। तो इसलिए सूत्रकार ने हिंसायाम साथ में कह दिया, जिसे और किसी अर्थ में न लिया जाए। तो एक जैसा ही अर्थ बनेगा सबका, कि चौरस्य उज्जासयति, उत उपसर्ग लगा करके जासयति, चोर की हिंसा करता है। दुष्टस्य निप्रहन्ति, वृषलस्य निहन्ति, वृषल दुष्ट को बोलते हैं, चौरस्य प्रहन्ति, एक एक उपसर्ग लगा करके बता दिया, और इकट्ठा लगाएंगे तो निप्रहन्ति। ऐसे ही उन्नाटयति, उत उपसर्ग और नाट धातु से उन्नाटयति, यहाँ भी वही है, नष्ट करना, हिंसा करना। चौरस्य क्राथयति, हाँ, जो चुरादी गण की हैं उनसे तो सीधे निच आ जाएगा, और अन्य धातुओं से हेतुमति चस्य कर लेंगे। चौरस्य पिनष्टि, पिश धातु ये चुरादी गण की है, श्नम हो करके पिनष्टि। आगे व्यवहरी पणोह समर्थयो हो, व्यवहरी पणोह षष्ठी दिवचनांतम, समर्थयो हो भी षष्ठी दिवचनांतम। वी अव हरी, वी और अब दोनों उपसर्ग हैं ये, तो व्यवहरी वी अव इत्यवम पूर्वको यो ह्री धातु पण धातुश्च, और सूत्र में कहा गया है समर्थयो हो, तो तो समह अर्थ ययो हो, समान अर्थ है जिनका। तो पाणिनि कहना चाह रहे हैं कि व्यव पूर्वक हन धातु, हृ धातु का और पण धातु का एक ही अर्थ लेना है। तो एक ही अर्थ लेना तो निर्णय कैसे हो, वो कौन सा एक अर्थ होगा? तो पण धातु आती है पण व्यवहारे, हम निर्णय कैसे करें, कैसे प्रश्न ही उठेगा, निर्णय करें कैसे कि दोनों का एक अर्थ कैसे लाएं। हरी का अर्थ देखा हमने हरे हरणे, लेकिन वी अब लगाने से अर्थ बदलता है और प्रसिद्ध है व्यवहार अर्थ। और पण धातु के दो अर्थ हैं, पण व्यवहारे स्तुतौच, तो अब स्पष्ट हो गया कि हमें व्यवहार अर्थ लेना है पण का भी, स्तुति अर्थ नहीं लेना है। क्योंकि स्तुति अर्थ लेंगे तो वो व्यव पूर्वक हृदातु का नहीं बनेगा, ऐसा अर्थ लेना है दोनों का बन जाए तो व्यवहार अर्थ ही बनेगा। तो व्यवहरि पण इत्येतयोः समर्थयोः कर्मणि कारके शिष्यत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। तो शतस्य व्यवहरति, 100 रुपये व्यवहार में प्रयोग कर रहा है, ला रहा है। सहस्रस्य व्यवहरति, ऐसे ही पण धातु का प्रयोग करेंगे तब भी उसी प्रकार से बनेगा, शतस्य पणते सहस्रस्य पणते। समर्थो ग्रहण जी किया है, इस कारण से क्या है, स्तुति अर्थ ना आ जाए पण का, इसलिए स्तुति अर्थ को हटाने के लिए, क्योंकि हरी के साथ में वी अब लगा करके तो एक ही अर्थ आ रहा है व्यवहार करना, लेकिन पण के साथ में समस्या थी कि वहां पर स्तुति अर्थ भी आ रहा था उसका, उसको हटाने के लिए है ये। अब इसी अर्थ को और आगे ले गए व्यवहार अर्थ को ही, तो अगला सूत्र है दिवस तदर्थस्य, दिवह षष्ठी क्वचनांतम तदर्थस्य षष्ठी क्वचनांतम। अब तदर्थ में तत् सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द का एक नियम होता है कि जो निकट की बात चल रही है उसी को लेता है, तो निकट की बात क्या चल रही थी अभी, व्यवहार अर्थ, तो तत् उसी को बोलेगा, यानी सह अर्थ यस्य, तो सह कह व्यवहार, स तदर्थ। तो व्यवहारार्थकस्य दिवधातुः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। तो व्यवहारार्थक दिवधातु, अब दिव के तो कई अर्थ हैं, क्रीड़ा है, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिशु, तो उसमें से एक ले लिया व्यवहार। शतस्य दिव्यति सहस्रस्य दिव्यति। इसी को और आगे ले गए विभाषोपसर्गे, विभाषा उपसर्गे, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, उपसर्गे सप्तम एक वचनांतम। व्यवहारार्थकस्य दिवधातुः सोपसर्गस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्तिर्भवति। अब पीछे के उदाहरण में दिव्यति में उपसर्ग नहीं लगाया गया था, उपसर्ग लगा देंगे तो फिर दोनों बातें हैं, षष्ठी भी कर सकते हैं और अनभिहित से पक्ष में द्वितीय भी हो जाएगी। तो शतस्य प्रति दिव्यति, और नहीं तो बनेगा शतम प्रति दिव्यति, ऐसे ही सहस्रस्य और सहस्रम। अब इसी को और आगे ले गए द्वितीय ब्राह्मणे, द्वितीय प्रथमे क्वचनांतम ब्राह्मणे सप्तमे क्वचनांतम। ब्राह्मण से तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों में जो प्रयोग आते हैं दिवधातु के वहां के ले रहे हैं ये। तो ब्राह्मण विषय के प्रयोगे व्यवहारार्थकस्य अर्थात तदर्थस्य दिवधातु हो कर्मणि कारके द्वितीय भक्तिर्भवति। तो द्वितीय तो प्राप्त थी ही, पिछले सूत्र से भी द्वितीय हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर द्वितीय जो कही गई है वो जो षष्ठी प्राप्त हो रही है उसको हटाने के लिए है, षष्ठी को हटाने के लिए। तो गाम अस्य तद अह सभायाम दिव्ययुः, ये ब्राह्मण का वाक्य है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का। तो इसमें द्वितीय व्यक्ति कहाँ दिख रही है, गाम, गो शब्द से द्वितीय का एक वचन गाम रूप बनता है। ये गो को ओ को आ किससे हो गया, गो से हम प्रत्यय लाएंगे द्वितीय में, तो गाम कैसे बन गया? किससे बनेगा? सूत्र पूरा बोलिए, सूत्र पूरा बोलना है। औ तोम शसो हो आ ओतः अम शसो हो, दो जगह करता है ये ओकारांत शब्द के स्थान पर आकार हो जाता है, अम और शस परे रहते। शस में भी तो ऐसी बनेगा गाहा, गौ गावौ गावह और गाम गावौ गाहा, तो गाम और गाह दो जगह आकार हो जाता है। तो गाम अस्य तदह सभायाम दिव्ययुः प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने, प्रेष्य ब्रुवोः षष्ठी द्विवचनांतम, हविषः षष्ठी एकवचनांतम, देवता संप्रदाने सप्तम एकवचनांतम। इसमें दो धातुएं हैं, प्रेष्यश्च ब्रुश्च इति प्रेष्य ब्रुवौ, और देवता संप्रदानम यस्य, भौरी समास करेंगे, स देवता संप्रदान तस्मिन् देवता संप्रदाने, अर्थात देवता है संप्रदान जिसका। तो देवता संप्रदाने अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्य ब्रुवोः कर्मणो हविषो वाचकात् शब्दात् षष्ठी विभक्तिर् भवति। हविषः है, प्रेष्य धातु है, हाँ, प्र उपसर्ग पूर्वक। तो यहाँ हविष जो शब्द है सूत्र में, हविषः हविष के रूप में होना चाहिए, प्रेष्य और ब्रुव का जो कर्म होगा वो हविष के रूप में हो। हवि अग्नि में दी जाती है, हुयते इति हवि, जिसको डाला जाता है अग्नि में उसको हवि कहते हैं। वैसे हु के अर्थ कई धातु के अर्थ हैं, हु दाना दने हो आदाने चैत्य के, लेकिन यहाँ हवि से वही तात्पर्य है। और संप्रदान होगा उसका देवता, तो अग्नये छागस्य हविषः वपाया मेधसः प्रेष्य, तो अग्नि देवता हो गया, ये संप्रदान हो गया, संप्रदान में चतुर्थी कर दी गई अग्नये। और यहाँ छागस्य हविषः वपाया मेधसः, ये सारे जो शब्द हैं, तो इसमें ये सूत्र षष्ठी व्यक्ति कर रहा है, और प्रेष्य का प्रयोग किया गया है इसमें। ऐसे ही ब्रू का प्रयोग करेंगे तो अनुब्रूही, अनुब्रूही बोलेंगे तो वहां भी यही वाक्य दोबारा बोल दिया गया है, क्रिया बदल गई है, वहां प्रेष्य है यहाँ अनुब्रूही है। दिवादिगण की है ये, इष्ट धातु है ना, इशु इच्छायाम नहीं, उसके इशु इच्छायाम नहीं, दूसरी है। तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, जैसे अनुब्रूही में यहाँ ब्रू धातु का भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो उसमें जो मंत्र बोला जाता है तो मंत्र को पहले प्रेरणा देते हैं, मंत्र बोलने के लिए होता से, और वो जो मंत्र बोल रहा है उससे पहले कहा जा रहा है कि इस काम के लिए अग्नि के लिए इस प्रकार की हवि देने के लिए मंत्र का उच्चारण करो अनुब्रूही, इस तरह से। ये सोमयाग में प्रयोग में आते हैं ये। इसी से जुड़ा हुआ अगला सूत्र भी है, नहीं इसका नहीं, वो इच्छा वाला नहीं है, हाँ नहीं, प्रद उपसर्ग है, दिवादी गण की है ये। चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, चतुर्थ्यर्थे सप्तम एकवचनांतम, बहुलम प्रथम एकवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम। अब पीछे षष्ठी व्यक्ति जो की गई थी वो कर्म में, लेकिन यहाँ क्या है कि चतुर्थ्यर्थे यानी छंदसी विषय चतुर्थ्यर्थे बहुलम षष्ठी व्यक्तिर भवति, चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी व्यक्ति का यहाँ प्रयोग होता है वेद में बहुल करके। जैसे दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम, तो यहाँ वनस्पति नाम जो षष्ठी का प्रयोग हो रहा है ये वास्तव में वनस्पतिभ्यः इस अर्थ को कहना था, तो चतुर्थी के ही अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। षष्ठी करने से अर्थ नहीं बदला है, अर्थ वही रहेगा चतुर्थी का। कृष्णो रात्रियी है, रात्रियी यहाँ जो एक उदाहरण हो गया आपका ये दारवा घाटस्थे वनस्पति नाम, ये अलग उदाहरण हो गया कृष्णो रात्रि। हाँ एक एक बार जैसे इसमें नहीं वनस्पति भय तो हो गया दारवा घाटस्थे वनस्पति नाम, यानी कहीं कहीं नहीं होता है उसका उदाहरण दे दिया इन्होंने। जैसे वनस्पति नाम में तो वनस्पति भय के स्थान पर वनस्पति नाम का प्रयोग मिल गया, लेकिन कृष्णो रात्रि में अगर हम वहां षष्ठी करेंगे तो रात्रि का बनेगा रात्रिया, तो वहां वो न प्रयोग करके उन्होंने चतुर्थी का ही प्रयोग किया है। बस इतना ही रखते हैं, समय हो गया है आपका। प्रणोध्वनि ओ